Dərisi dolu yağdı balam, günə bu mədə sağdı balam. Sən yanasan toyuğu çalan, o yoxlanasan toyuğu çalan. Sən yanasan toyuğu çalan, o yoxlanasan toyuğu çalan. Ne çəkmən yandırdın, ne çəkmən yandırdın. Sən yanasan toyuğu çalan, o yoxlanasan toyuğu çalan. Sen yanasan toyuğu çalan, o yoklanasan toyuğu çalan. Uyuklanasan toyuğu çalan, sen yanasan toyuğu çalan, uyuklanasan toyuğu çalan. Ne çekmen yandırdın, ne çekmen yandırdın. Sen yanasan toyuğu çalan, uyuklanasan toyuğu çalan. Sen yanasan toyuğu çalan, uyuklanasan toyuğu çalan. Uyuklanasan toyuğu çalan, sen yanasan toyuğu çalan, uyuklanasan toyuğu çalan. Ne çekmen yandırdın, ne çekmen yandırdın. Sen yanasan toyuğu çalan, uyuklanasan toyuğu çalan. Sen yanasan toyuğu çalan, uyuklanasan toyuğu çalan.